lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były szef KNF-u Marek Chrzanowski zatrzymany przez CBA. Stan wojenny wprowadzony w części Ukrainy. Po operacji straciła głos pacjentka szpitala we Wrocławiu, żąda 500 000 odszkodowania. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, potwierdza Polskiemu Radiu rzecznik CBA. Chrzanowski 2 tygodnie temu podał się do dymisji po tym, jak Gazeta Wyborcza napisała, że w marcu miał złożyć korupcyjną propozycję szefowi Getin Nobelbanku. Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę, ta wszczęła śledztwo. Przy granicy z Rosją oraz w obwodach nad Morzem Czarnym i Azowskim przez najbliższy miesiąc obowiązuje stan wojenny. Parlament Ukrainy zatwierdził dekret prezydenta. Wprowadzenie stanu wojennego nie oznacza zamknięcia polsko-ukraińskiej granicy, uspokaja konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk. Ten wojenny stan dlatego, żeby być gotowym do tego, jak Rosja zacznie szerokomasztabną taką wojnę. Ale to nie znaczy, że państwo będzie zamknięte. Państwo będzie otwarte. Spokojnie, kto pracuje, to kto studiuje. Dalej będą pracować, będą studiować normalnie. Jedyne, że na granicach, co może być, powiedzmy tak, dokładnie będą coś sprawdzać, kto jedzie, gdzie jedzie. Stan wojenny to konsekwencja niedzielnych wydarzeń na Morzu Azowskim. Rosjanie ostrzelali i zajęli 3 ukraińskie okręty koło cieśniny Kerczeńskiej, gdy próbowały wpłynąć na Morze Azowskie. Władze na Kremlu oskarżyły ukraińskie jednostki o wpłynięcie na wody terytorialne Rosji. Szef rosyjskiego MZ-u Siergiej Ławrow. Zostały naruszone kluczowe warunki międzynarodowego prawa, nie tylko morskiego, ale także ogólnego, które zobowiązują wszystkie państwa do poszanowania suwerenności innych krajów. Ukraina twierdzi, że informowała Moskwę o tym, że jej okręty będą tamtędy przepływać. Niedzielne działania uznała za akt agresji. A większość członków Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiła Rosję za zatrzymanie ukraińskich okrętów. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley ostrzegła Moskwę przed konsekwencjami tego rodzaju działań. Wśród krajów krytykujących Rosję znalazła się także Polska. Obie strony wezwano do rozwiązania konfliktu w drodze pokojowej. Amerykańska ambasador w Polsce napisała list do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie materiału TVN-u o polskich neonazistach i toczącym się śledztwie, dowiaduje się tygodnik Do Rzeczy. Trudno uznać ten list za pismo mające charakter dyplomatyczny. Ton pisma jest niezwykle arogancki, powiedziała tygodnikowi jedna z osób z bliskiego otoczenia premiera. Jak informuje Do Rzeczy, ambasador Mosbacher pisze w liście, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować wypowiadanych publicznie przez polskich polityków krytycznych słów pod adresem dziennikarzy stacji TVN, którzy zrealizowali materiał o funkcjonowaniu domniemanego nazistowskiego środowiska w Polsce. Skomplikowana sprawa. Pani ambasador poczyna sobie, jakby była nie w Polsce, ale w Bantustanie. Stanie, powiedział Do Rzeczy człowiek związany z gabinetem Mateusza Morawieckiego. Tygodnik pisze, że oficjalnie przedstawiciele polskiego rządu nie chcą listu komentować. Tłumaczą, że będą o nim rozmawiać dopiero po ewentualnym jego upublicznieniu, a decyzja w tej sprawie należy do premiera. 500 000 złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za utratę głosu, cierpienia i utratę pracy domaga się przed sądem pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Kobieta w 2015 roku przeszła operację usunięcia tarczycy. Od tamtej pory ma ogromne problemy z mówieniem. Powiedzieli, że do 6 tygodni mi głos wróci, bo ja nie mówiłam w ogóle po operacji. Mówiłam tylko szeptem. I do 6 tygodni miał wrócić, ale nie wracał. Podczas pierwszej rozprawy pełnomocnik poszkodowanej zaproponował ugodę, ale reprezentujący szpital Adam Furtak odrzucił ten wniosek. Nie widzimy błędu po naszej stronie. Czy doszło do błędu medycznego, ma ocenić zespół biegłych. Bez wizyty w teatrze wyginiemy jak dinozaury, przekonywali w Krakowie organizatorzy festiwalu Materia Prima. Na rynku głównym przygotowali happening, którego głównym bohaterem był dinozaur. Materiozaurus Primus wygłosił apel do mieszkańców i turystów, którym zachęcał do odwiedzania teatrów. Krakowianie, jeśli nie chcemy skończyć jak dinozaury, korzystajmy z teatru. Adolf Rzeszek, Teatr Groteska i Festiwal Materia Prima. Należy podejmować środki rozwijające w Homo sapiens to wszystko, czego nie rozwijały dinozaury, czyli wyobraźni, wrażliwości, inteligencji kulturowej. I temu ma służyć szczepionka w postaci Festiwalu Materia Prima, prezentująca dzieła rozwijające wrażliwość, rozwijające wyobraźnię, najwybitniejsze dokonania teatru europejskiego, teatru formy w ostatnich latach. Materia Prima! Witamina. Piąta edycja festiwalu w połowie lutego w programie 12 spektakli. To był serwis Trójki.

lądownika. Tak, lądownik. Insight, sond Insight, który wylądował wczoraj w nocy naszego czasu na Marsie. To taka szczególna okazja, myślę, bo w ogóle samo lądowanie na Marsie jest fajne. Po pierwsze. Bo Mars w ogóle jest super. Natomiast ten konkretny lądownik jest wyposażony w aparaturę, która była wybudowana w Polsce. I to jest duże coś, bo to nie jest jak drobny element. Każdy element w takim lądowniku jest istotny niezwykle dla jego działania. I musi być milion razy sprawdzony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym przypadku to nie jest właśnie drobny element. To jest dość kluczowe urządzenie. I o tym porozmawiamy teraz. Bez konkretnego pytania od słuchacza, państwo wybaczą akurat dziś, ale rzeczywiście jest okazja, żeby chwilę poświęcić na to lądowanie na Marsie i to polskie urządzenie, które wbijać się będzie. No właśnie, ono się bardziej tak nie tyle wbija, tylko tak się wstrzeli. I to jest niesamowita rzecz, bo my oczywiście badamy kosmos od wielu lat, latamy na różne globy też od wielu, wielu lat, ale nigdy nie udało nam się wcześniej tak głęboko wbić, wkopać, wiercić, no jakkolwiek zwał, pod powierzchnię obcego globu, jak tym razem, mam nadzieję, się uda. I urządzeniem, które jest odpowiedzialne za to wiercanie się, w zasadzie wstrzeliwanie się, jest kret, który powstał w Polsce. I to jest duża rzecz, bo on ma zbadać Marsa do głębokości 5 metrów poniżej powierzchni gruntu. Nigdy wcześniej nie udało się na taką głębokość poza Ziemią nigdzie wbić, strzelić, wkopać, wiercić, no zbadać. A nam się? A nam się, mam nadzieję, uda. No, lądowanie wypadło pomyślnie. Teraz czas jakiś lądownik potrzebuje na wykalibrowanie się, na to, żeby się porozumiał. Wszystkie obwody muszą być sprawdzone. Komunikacja musi być sprawdzona. No i w którymś tam momencie padnie hasło, no to, no to jedziemy, panie. Ta część... To jest skomplikowane, w ogóle budowa takich penetratorów, a Polska w tym się trochę wyspecjalizowała i dzisiaj chyba jest tak, że nam może się to wydawać trochę może dziwne, bo przemysł kosmiczny, loty kosmiczne, badania kosmiczne, no jakoś nie kojarzą się, przynajmniej myślę większości z nas, z polską działalnością, a tymczasem okazuje się, że są takie zakresy badania kosmosu, gdzie Polacy są znani na całym świecie. Jednym z tych takich bardziej teoretycznych to jest badanie czy poszukiwanie planet pozasłonecznych, w którym Polacy się wyspecjalizowali i są naprawdę bardzo mają mocną pozycję. Zresztą pierwsza planeta pozasłoneczna w ogóle przez Polaka była znaleziona przez profesora Wolszczana. Natomiast drugim jest budowa penetratorów, czyli urządzeń, które badają grunt, a badają obiekt jakiś, bo niekoniecznie planetę, to może być na przykład kometa. Też budowaliśmy penetrator, który lądował na komecie. Ale nie powierzchnię, tylko w głąb. Tam pod spodem co jest. Tak. To jeszcze powiedzmy jednym zdaniem tylko, bardzo proszę, bo zaczęliśmy od tego, że czasem po prostu się coś roztrzaska o powierzchnię. Tak. Tam to się zdarzyło 3 lata temu. Ktoś źle przeliczył jednostki. Bo to jest trochę tak, że my mówimy lądowanie. To nie jest takie lądowanie, takie tak delikatnie, jak samolot. Nie, nie. To jest takie... Przyziemienie. Takie gruchnięcie, takie nieco zamortyzowane. Technologie są różne, spadochrony, ale one działają, spadochrony, tylko tam, gdzie jest atmosfera. No bo jak nie ma atmosfery, no to jakby po co spadochron. Czasami w przypadku mniejszych urządzeń pompuje się takie poduszki i one tak gruchnie, ale tak o poduszkę, więc trochę zamortyzuje. Czasami są silniki hamujące i rzeczywiście kilka lat temu była taka sytuacja, gdzie za te silniki była odpowiedzialna strona brytyjska. Brytyjczycy mają trochę inny system jednostek. W Stanach ktoś nie przeliczył. I to jest taka dziwna rzecz, bo wie pan, bo my dzieci w szkole strasznie gonimy, żeby te jednostki przeliczały w te i we w te. I w ogóle jak ktoś nie zna jednostek w fizyce, no to ma raczej kiepskie szanse na przejście do kolejnej klasy. A tutaj się okazuje, że no, wielkie agencje kosmiczne się nie porozumiały co do siły ciągu. I, no, najlepszym i poszło, się zdarza. I poszło w tym. Troszkę milionów poszło. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia do jutro. Do usłyszenia. Takie mam wrażenie, że generalnie piosenki z takim u w środku to są dobre piosenki. Nie wiem, czy się redaktor zgadza. Dlaczego? Do końca nie wiem, nie potrafię obronić tej tezy, ale... ale dobre są. To Bruno Mars. Taka koincydencja zaszła. Dzień dobry, witam z Lublina. Ja tylko przypomnę, bo już kiedyś o tym było mówione, że Hindusi, czyli Indie, wysłały na Marsa sondę zupełnie samodzielnie. I ta sonda marsjańska indyjska kosztowała 200 milionów złotych, czyli mniej więcej tyle co stadion piłkarski w Lublinie. W związku z tym Hindusi zdobyli Mars, a my w Lublinie mamy trzecią ligę piłkarską. Dzięki, do usłyszenia. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke. To ja też o lataniu, ale na znacznie krótszych dystansach. Dzień dobry, nazywam się Krystian Hanke i zapraszam na nasz lot dziś. Black Friday, Cyber Monday już za nami. Właśnie jakiś taki dziwny wtorek mamy, bez nic. Bez niczego, prawda? A wczoraj jeszcze obniżkami kusili wszyscy, nawet linie lotnicze. Okazji nie brakowało. Dla powiedzmy czteroosobowej rodziny 30% mniej za pakiet biletów. No to zauważalne korzyści. Dziś o lataniu z dziećmi słów kilka, więc pamiętam naszą pierwszą podróż z 4-miesięcznym Tośkiem, ale bardziej już tę z 4,5-latkiem i półroczną Alicją. Miała trwać 5 godzin, trwała niemal 9 z dodatkowym lądowaniem, bez wychodzenia z samolotu, a wszystko przez pogodę. Ale dzieci zachowały się wzorowo, choć dla mnie ojca stres spowodowany tym, jak zniosą to dzieci na pokładzie, był niewyobrażalny. I to, jak się okazuje, zdarza się też innym ojcom. Dopóki sam podróżowałem po świecie, tak naprawdę nie zwracałem uwagi na to, jakie może być samopoczucie mojego współpasażera. Odkąd podróżuję z dziećmi, a mam dwie córki, to jednak ów komfort, który może być naruszony przez zachowanie moich dzieci, staje się dla mnie coraz bardziej istotny. Opowiada Paweł Kłąd, dziennikarz m.in. serwisu Fly for Free. To takie troszkę otwarcie dla innych pasażerów, którym się wydaje, że rodzice wchodzą z pociechami na pokład i mają sobie za nic to, jak się dzieci zachowują. Bywa, że stres rodziców przed podróżą powoduje rezygnację w ogóle z wypraw lotniczych z dziećmi, ale można szukać rozwiązań przyjaznych rodzicom. Na przykład jedna z francuskich linii lotniczych wymyśliła sobie płatne miejsca dla rodziców, którzy mają ochotę przekształcić fragment swojego fotela w dość wygodne łóżeczko, a z drugiej strony tym wszystkim, którzy nie wyobrażają sobie podróży z dziećmi koło siebie, które kopią im fotel i przeszkadzają, rozsadzenie ich na drugim końcu. Taka przyjemność kosztuje 30 euro, czyli około 130 zł. Pytanie, na ile jako pasażerowie będą skłonni do wydawania pieniędzy za takie udogodnienie. Tym bardziej, że nie ma pewności, że rodzice wybiorą akurat wskazane miejsca z tyłu samolotu. No nikt w tej ofercie niczego nie gwarantuje, ale pomysły na odseparowywanie rodzin od pozostałych pasażerów pojawiają się często także w dyskusjach na forach. Bardzo szeroka rzesza pasażerów z chęcią dopłaciłaby za możliwość lotu, gdzie podczas całej podróży nie byłoby w ogóle dzieci. Te głosy pojawiają się coraz częściej. Pytanie, na ile jest to możliwe do zrealizowania przez linie lotnicze. Z kolei osoby, które podróżują z dziećmi albo chciałyby niejako, aby ich dzieci podróżowały w lepszych warunkach, postulują wprowadzenie różnego rodzaju ułatwień. Jednym z przykładów jest możliwość dopinania specjalnego stołu, który można łatwo przekształcić w coś w rodzaju łóżeczka i ów stół po zaścieleniu przez personel pokładowy powodowałby, że taki 2-3-latek zamiast płakać, denerwować współpasażerów, po prostu poszedłby spać. Bo czasem z mniejszymi dziećmi faktycznie jest mniejszy problem. Choć znam historię pary celebrytów z noworodkami, które płakały niemal całą 5-godzinną podróż, budząc na szczęście nie tylko pasażerów, ale także ich współczucie. Ze starszakami bywa niestety trudniej. Z przygód lotniczych, która bardzo utkwiła w mojej pamięci, to była podróż z Stanów Zjednoczonych do Polski. 6-latek, który zajmował fotel tuż za mną, wykazywał bardzo dużą aktywność ruchową. Musiałem poprosić personel pokładowy o to, aby móc się przesiąść na jedno z wolnych miejsc, ponieważ regularne co 30 sekund kopanie w fotel i brak reakcji ze strony rodziców był problemem. Tak, no bywa i tak, od razu bijemy się też w pierś. Tata Paweł pewnie zrobiłby wszystko, by jego dziewczyny czymś się zajęły, ale często z pomocą przychodzi także personel pokładowy szkolony pod kątem dzieci. Jeśli podróżujemy z dziećmi linią regularną, na przykład na trasie transatlantyckiej, możemy być pewni, że w przypadku, gdy nasze dziecko zacznie sprawiać jakieś problemy, personel pokładowy nam pomoże. Na przykład linie zatokowe dysponują specjalnymi zestawami prezentów, które mają za zadanie niejako uspokoić dzieci. Oni nawet rozróżniają kwestie płci, czyli to, co dostanie córka, różni się od tego, co może dostać chłopiec. Na przykład nasz narodowy przewoźnik LOT. Cały personel pokładowy jest uczulony

To wymagało kompromisów po obu stronach, taka jest jednak natura każdych rokowań, ale ten układ honoruje wolę wyrażoną przez ludzi w referendum, a jednocześnie zapewnia bliską relację z naszymi najbliższymi sąsiadami, zarówno pod względem gospodarczym, jak i w zakresie obrony. Z całą pewnością mogę powiedzieć posłom, lepsza umowa nie jest dostępna. Według najnowszych szacunków przeciwko umowie zagłosuje oprócz opozycji także około 90 konserwatystów, zarówno pro, jak i antyunijnych. Po południu na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbędzie się pogrzeb jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych, Witolda Sobocińskiego. Wcześniej o 13 zostanie odprawiona msza święta w kościele Wizytek na krakowskim Przedmieściu. Witold Sobociński był autorem zdjęć do ponad 90 obrazów, w tym tak znanych jak Ziemia Obiecana i Wesele Andrzeja Wajdy, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Hasa czy Frantik i Piraci Romana Polańskiego. Był nazywany malarzem ekranu. Do historii polskiego kina przeszły zdjęcia Do Wesela, w którym dzięki zastosowaniu ciepłych kolorów i odpowiedniemu prowadzeniu kamery oddał nastrój dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jakiełowicz. Dzień dobry. Będzie wniosek o nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości nad procesami Getin Banku, zapowiedziało Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. SBB chce też złożyć skargę do Komisji Europejskiej. Zdaniem stowarzyszenia pozew 200 klientów banku jest torpedowany. Przedłużać ma się też proces klientów banku Millennium. W komunikacie czytamy, że posiadacze tzw. kredytów frankowych skarżą się na świadome wydłużanie procesów sądowych. Zdarza się nagminnie, że powoływani przez banki świadkowie nie mają nic wspólnego z zawarciem umowy, a nawet nie byli pracownikami banku w chwili podpisywania umowy. Plan wygaszania wiatraków ma zapewnić rządowi poparcie górników, ale jest nierealny. Dzięki modernizacjom będą się kręcić jeszcze długie lata, pisze dziś Puls Biznesu. W piątek Ministerstwo Energii opublikowało projekt polityki energetycznej państwa do 2040 roku. Plan zakłada m.in., że udział węgla kamiennego i brunatnego w wytwarzaniu energii elektrycznej ma wynieść 60%. Do 2033 roku ma też powstać pierwszy blok elektrowni jądrowej. Ponad 20% w zużyciu energii mają mieć źródła odnawialne, głównie morskie farmy wiatrowe i fotowoltaika. Na znaczeniu mają stracić wiatraki na lądzie. Jak pisze gazeta, resort energii przewiduje ich stopniowe rozbieranie już od 2030 roku. Przenosimy się za granicę. Amerykańskie giełdy rozpoczęły tydzień od wzrostów. Najbardziej rósł technologiczny Nasdaq. A czym dziś będą żyły rynki? O tym Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin, które ma być poświęcone relacjom handlowym pomiędzy obiema gospodarkami. W wyczekiwaniu na nie panują zmienne nastroje. O ile wczoraj na Wall Street inwestorzy śmiało kupowali akcje, S&P 500 wzrósł 1,5%, a Nasdaq ponad 2%, to dziś na sesji azjatyckiej nastroje są mieszane. Na przykład chińskie indeksy rosną o niespełna 0,5%. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,79, frank szwajcarski 3,80, a za brytyjskiego funta płacimy 4,84. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami we wschodniej i południowej części kraju. Słabe opady śniegu, a na Pomorzu Wschodnim również deszczu ze śniegiem. Rano na północy zanikające mgły, ograniczająca widzialność do 300 metrów, a także osadzające szać. Temperatura od minus 3 stopni na obszarach podgórskich, a także na krańcach południowo-wschodnich do plus 2 na przeważającym obszarze, a nawet 4 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs dramaturgiczny Nasłuchiwanie, Niepodległość rozstrzygnięty. Nie miejsce. Autarkia. Radio Wolna Europa. I w Anioły. Wojna, dziecko, matka. Tych 5 zwycięskich sztuk zaprezentujemy podczas 5. Maratonu Słuchowisk, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. 2 grudnia o godzinie 12. Wstęp wolny. Zapraszamy. Dominika Kluźniak, jurorka. A na antenie Trójki także 2 grudnia po godzinie 20 słuchowisko I w Anioły autorstwa Witolda Pelki w reżyserii Dobrosławy Bałazy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów, kto jest lepszym przedsiębiorcą, kobiety czy mężczyźni? Dobre pytanie. Kobiety, bo są wielozadaniowe. Mężczyźni. Chyba bardziej lubią ryzyko. Nie rozumiem, a to ma jakieś znaczenie? Nie ma.

chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Sir Paul McCartney, Piotr Medz, zapraszamy na jutro. Pan Jacek z Wrocławia poda Państwu tytuł, a właściwie wyśpiewa. We can work it out, we can work it out. To chyba tyle. O, tylko tyle i aż tyle, panie Jacku, gratulujemy. Bilet jest pana, no i udanego koncertu oczywiście życzymy. Za 18:08. Zapraszamy do Trójki. O gimbusach sobie porozmawiamy teraz. Gimbusy dla każdego, bez względu na wiek. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zakłada otwarcie gimbusów dla zwykłych podróżnych, jeśli w gminie nie ma dostępu do innych autobusów. Część samorządów już to robi, ale niektórym włodarzom ogólnodostępne autobusy są nie w smak. Tymczasem dr Michał Wolański, ekspert transportu ze Szkoły Głównej Handlowej, wytyka szereg absurdów, które wynikają właśnie z tego, że autobusy szkolne są zamknięte dla zwykłych ludzi. Jeżeli ktoś chce dojechać do szpitala, do jakiejś placówki kulturalnej, do sądu, do urzędu, do starostwa powiatowego, wówczas bardzo często dzieje się tak, że po prostu daje kierowcy 5 zł w czapkę i kierowca taką osobę przyjmuje na pokład, no bo głupio jest odmawiać, jest to nieludzkie, natomiast oczywiście jest to nielegalne. Pani teraz idzie po córkę, tak, na przystanek? Tak. Pani Justyna, mieszkanka gminy Brwinów. Córka wraca autobusem wraz z dziećmi ze szkoły. W autobusie jeżdżą dzieci, uczniowie oraz osoby, które chcą się dostać do miejscowości. Czyli ja, gdybym chciał wsiąść, mogę kupić bilet i pojechać? Tak, tak. W zasadzie jest to autobus dla wszystkich. Tak, jest mnóstwo przykładów takich samorządów, które to robią. Do moich ulubionych należą czy Kartuzy na Kaszubach, czy Brwinów, ale jest też bardzo dużo samorządów z dala od obszarów miejskich. Na przykład jest to rozwiązanie bardzo upowszechnione w powiecie gryfickim, dlatego że po prostu tam prezesom PKS-u chciało się chodzić po samorządach i przekonywać ich do takiego rozwiązania. O, jedzie już. Widać z daleka. Problem polega na tym, że gimbusy to są środki transportu szczególnego znaczenia. Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Przeznaczone tylko i wyłącznie do wykonywania przewozów szkolnych. Nie posiadają kas fiskalnych i nie ma możliwości, żeby w nich pobierać opłatę za wykonywanie przewozu. A aby je otworzyć, to gmina musiałaby prowadzić działalność gospodarczą? Tak, oczywiście. Jest pewna ilość czynności do zrobienia i tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Natomiast to jest jak najbardziej do zrobienia, żeby skierować te pieniądze, które się wydaje na gimbusy, które służą tylko wąskiej grupie uczniów, na komunikację publiczną. W takich przypadkach, gdzie do danej miejscowości nie dojeżdżają inne autobusy komunikacji publicznej. A tego chłopca ktoś jest? Tosia, jak ci się jeździ tym autobusem? Fajnie. Nie boisz się, że może ktoś obcy wsiąść i może ci się coś stać? Nie. No w przypadku tego autobusu... Pani Agata, mama Mai. Jest tak, że mamy opiekuna. Także to jest bardzo wygodne, jesteśmy spokojni, bo dzieci są dobrze zaopiekowane. No a jeśli chodzi o pozostałych mieszkańców, to też jest dla nich ułatwienie. W każdym momencie też mogą sobie do tego autobusu wsiąść i dojechać. Tym wszystkim musi być zachowany jakoś racjonalny rachunek ekonomiczny, jak również to, że nie oszukujmy się, do każdego transportu trzeba dopłacić, czyli w tym przypadku także należy mierzyć siły na zamiary. Rzeczywiście w pewnych regionach Polski to rozwiązanie się nie upowszechniło. Troszeczkę łatwiej jest zawrzeć umowę na zamknięte przewozy szkolne, ale jest to po prostu bardzo nieefektywne wydawanie publicznych pieniędzy. Projekt zmian w ustawie na razie jest konsultowany w środowiskach branżowych. Jeśli spojrzeć na mapę autobusową w Polsce, to według badań Instytutu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Akademii Nauk nawet 20% gmin nie dysponuje transportem publicznym, za to jeżdżą tam gimbusy. No więc ciekaw jestem, co Państwo na to. Czy tak, czy też nie. A sprawę badał Kuba Witkowski. I let it fall. To stand sprawie gimbusów napisał pan Wojciech. Wszystko fajnie, ale co zrobić w przypadku, gdy na trasie takiego autobusu jadącego po wsiach jadą dwa autobusy, które są pełne dzieci i nie ma miejsc? No tutaj sytuacja wydaje się być jasną. Dzieci są priorytetem. Muzyczny rozkład jazdy. Ci dodatkowi pasażerowie to sprawa dodatkowa. Dzieci są priorytetem także w kolejach szwajcarskich. Dostałem przed chwilą film od słuchaczki naszej, jak się podróżuje nie tylko w samolotach, ale w pociągach szwajcarskich linii kolejowych. Specjalne wagony niemalże z bajkowymi komnatami. To jest taki mój pomysł, który kiełkuje w głowie, żeby gdzieś kiedyś razem z PKP taki wagon po Polsce kiedyś dawno jechałem i tam były rzeczywiście bajkowe komnaty. Ja wiem, ale ty myślisz o czymś zupełnie innym. No dobrze, to przejdźmy dalej. Już wiem, ja dzisiaj mówię nie tylko basem, ale gimbasem nawet. Tak. To prawda. I muzyka też będzie dla młodszych, albo inaczej, dla starszych, ale młodych duchem. Mogłaj na początek. Wczoraj informowaliśmy bowiem o pierwszych takich ruchach na festiwalach muzycznych Tauron Nowa Muzyka i Open Air. Dziś przypomina o sobie prawie nasz, z geograficznego punktu widzenia, festiwal Colors of Ostrava, w którego organizację też zdaje się, że Polaków wielu jest zaangażowanych. Silna grupa pod wezwaniem. Impreza odbywa się 15 km od przejścia w Chałupkach. W zasadzie to z Rybnika przez Wodzisław i tu już jesteśmy na granicy, a potem to... Sobie mapkę otworzył. No tak, przez Siegierzki tutaj, rozumiesz, koło Płota. Przez Dziedzińczyk, ja wiem. Trzeba przejechać, tylko tu trzeba uważać, bo tu roboty są drogowe i trzeba ominąć szybciutko, potem i ciach. No więc oprócz The Cure i Florence The Machine, którzy na razie są headlinerami Colors of Ostrava, no to teraz mamy jeszcze Mogwai. Ceny biletów, co by nie mówić, niższe niż u nas, a przyjemności porównywalne. W tej chwili można się wprosić do Ostrawy za 415 zł. Cena jest niewątpliwie atrakcyjna. Colors of Ostrava między 17 a 20 lipca tego roku. Polecam, byłem, fantastyczny festiwal, bez napięcia i bez zadęcia. No i warto przy okazji Ostrawę także zobaczyć. Szczegóły swojej solowej trasy po Europie ogłosił Mike Shinoda, wokalista zespołu Linkin Park, który w tym roku opublikował płytę Post Traumatic. Spędzi na starym kontynencie ostatnie tygodnie zimy, przynajmniej tej kalendarzowej. Pierwszym przystankiem będzie 2 marca Berlin. Kolejne koncerty też nie za daleko od naszych granic, bo tak, Budapeszt 12 marca i Praga 19. Aż dziwi, że w tym towarzystwie nie ma Warszawy lub Krakowa, lub też Gdańska, Poznania lub Wrocławia. No ale tak jest. Musimy się tym niestety jakoś pocieszyć, że Budapeszt, Praga i Berlin. Tournée zakończy się 23 marca w Luksemburgu, miejscu dla nas tak nieoczywistym, jak pewnie dla Luksemburczyków byłby koncert w Warszawie. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of it. Nie wiem, jak to wszystko brzmieć będzie bez Chestera. No ale dobrze, że grają dalej. Nie grają oczywiście. A my teraz o innej legendzie podobnego ostrego melodyjnego grania. Ładnie się już prawie na pewno zrobi, kiedy oni zjadą do Europy, czyli The Smashing Pumpkins. Bill Corgan i spółka zagrają na niemieckich festiwalach Rock am Ring i Rock in Park 7 i 9 czerwca przeszłego roku, a wokół tych występów udało się zorganizować także kilka innych. Trasę Smashing Pumpkins rozpoczną 30 maja w Oslo, zakończą 12 lipca w Lizbonie, choć między Lizboną a poprzednim koncertem na festiwalu Download na Wyspach jest aż niemal miesiąc przerwy do zagospodarowania. Odpowiadam organizatorom festiwali, także w Polsce. Oj, przydałoby się. Daty do wzięcia pod uwagę na razie: 5 czerwca Berlin, dzień później Praga. No i aż prosi się, żeby do Polski zawitali. Means no one 5 by 2 miles.